الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سورة الصافات کی تفصیل دا آیاتونو د سورۃ یاسین چری کی بشارت او د مومنان د پاره تفصیلا جن اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکهون چلا رب العزت وکاتو نوی چې جنتیان نن ډیر په عیش کې دي ډیر په موج کې دي نورې وضاحت نو کړې تا وضاحت یې سنسو سورې صفات کې وکړه اولایک لهم رزق معلوم لنا دا حال د جنتیان شروع شوو اغی رزق یې ذکر کړیو دا غی روحانی آرام او راحتم او دا غی د جنت د ناستی زیونه سرور لوی لوی تختونه او بیا اغا مجالس چباغی کبا پدی باندی شراب گردولی شی چدیو یوتن با زرزر خادمان اولاد بی ورطا پا خدمت کے حاضر اویلیو چد جنت شراب آدی چغدار قسم عیب نپاک دی نبکی نششت دے بیوشی سرے بزان نپوئی گی بیا او نبکی سردردیشت دے نولٹیشت دے انا دوالو باولو جار دا بکی سلو رمو دا بھئی پا دیکنو دین و تپوس کول والن دا سلور عیبونا دنیا پا شراب کشتا دی او جنتا دینا پاک دی لا فیها غول ولا معنا ينزفون نو ذکر کی داغی مجالس او محابل او غشغل چمخ کی سورہ یاسین کی ذکر کریو چی دیو پس مشغولی دنیا کې هم یو سړی و مصروف و یا کور کې یا په بلځه کې چرته د کار په ځای کې خو په سبا مصروف و د جنتیانو مصروفیت خي و عندهم قاصرات الطرف عین دی جنتیانو سره هغه حوری دی او آغا خزی دی چڑیر حیانا کی دی نظرون اخپل بند کری دی پخپلو خواندانو بلچا تا نگوری تکا دنیا کی امدہ سیو کن دنیا کی امدی بلچا تا نو کتلی انی بل سوکلی دلیو صرف اخپل خواندان جنت کی باما وسی څګه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې د تلو معراج ته نو ماته ابراهیم علیہ السلام یو خبر وکړه ماته دا خبر وکړه چې اخبر امتک پل امت خبر کا ان الجنه قیعان جنت خدا واسټه ډاګه ده بوټي موټي خوباوي کې نشتا وغراسها لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر داغی بوٹی دغا دی داغی ونی دغا دی داغی مکانات داغی فرشونا و قالنونا و چتونا اگر ٹول دا دینا جوڑی گی جدی دنیا کے انسان سکڑی نال تاکی بہت داغی بدلہ ملاوی گی نالاوی دا دی عمل پا دنیا کی امدغا چڑیر پا حیا جونیا تیر کړو د عزت جونیا تیر کړو پردیمندیان یې نو لیدلی په جنت کې به موږ قصې صرف خپل خاندان ته وګوري نور چاته نه وین دم قاصرات الطرفی او دې جنت یې انصره هغه حور دی یا غبی بیان دی چبن کړي دی خپل نظرونه په دې پورې قصر بندول طويل شي عینن د حسن یو علامه ده چې کله اوسترګو والدی کأنهن بیض مکنون قران مې شذ پر تشبیه ذکر کوي مثال بیانې او مثال هغه بیانې چې انسان په دې دنیا کې خبري دا وي هغه سره کاری هغه ته بیانې هغه ډیر کم بیانې چې د انسان په نظر نه راغلي په دې دنیا کې نه ډیر کم بیانې هغه دې صورت کې وراشي چې جهنميانو ذکر بیا کوي نو ذا زقوم ذکر بکئی سورہ سواد کیوم چې دا زقوم څنګه بوټی دی دنیا کې خنشتا نو لیل ته مثال پیش کړی دی چې کأنه رؤوس الشیاطین ذا زقوم هغه ونه هغه بوټی داسې دی لکه سرونه د شیطانانو او شیطانان چا لیدلی دي په خپل شکل کې نه داوی سرونه لیدلی دي نه داوی خپې لیدلی او الله ته مثال پیش کو نو دا ډیر کم پیش کړي د لیدو کتو او ډیر زیات پیش کړي ها دا چې نه لیدلی نو هغه مثال پیش کړي چې کلی لیدلی نه وي او داوتا معلوم ای پا یقین سرا چه بس بد شکلت نور نشتن چه رؤوس و شیاطین یوی کنا معلومی چه دی شیطانان بد شکل مخلوق نور نشتا ذکر اللہ داوی سرا تشبیح ورکلا او دادا چکم نے تشبیح ذکر کلی دان نو دا خواغا مثال لے چې مخلوق یې پیژنې دنیا کې کأنهن بیض مکنون یو معنا ته وایي چې دا حور د جنت چې دي دا په شان د عمل غلور دي چې بندي ساتلی شوی په خیمو کې ارشد پر خپل کور یې کنه هغه کې بندي نو دنیا باد په نه لګي دوله په نه پریوځي رنگ کی فرق ناراضی اغی تمکنون وی محفوظ مانا دا او نزدی مانا دا دا چه بیزن اگیت وی بیزا الکو وی مہر جوڑے نو بیزا شکل جوڑ کن عربی استعمال کرے دا اگیت وی کن دا تشبیه ورکی پڑی روسی دنو کی یو پا صفائے کی چه انتہائی صفا یو پا نعومت کی پا نرموالی کی پوسوالی کی ادویم دریم پرانکی. ابن جریر لیکی چې دا آغا آگیا دی چې دا پوستکی تینا دا پاس لری که دا اکلکو او لان دی کما سرمن روزی کنا ناغی تاو گورنو ناغی صفائیو مگورا ناغی نرموالیو مگورا ریخم بدا سنی او داغی رنگ تاو گورا تک سپین هم نده زکا تک سپین کی حسن نی کنا او عرب قوم دا خوخی چی سپینوالی کی وسرا زیړوالې مایه لې میکسي مزي لا ډیره ترجیح ورکي. مزګه الله دې لپاره مثال دا پېښ کړ چې هغه قاصرات او طرف جنتیان هغه سر مصروفي نغه وداسي تباوي کأنهن تباوي چې دا حور د جنت چې دی بيض مکنون اغا گیدی ساتلی شوین او بی ازیاد قول داده چی دشتر مرغ اگه یادی زکا غزان سر پا وزرو که پتی کلی بلکل دنیا بعد پنی لگی دلی محفوظی پردی داری حسن پا دی نورو پا نزبت سر دیر زیاد تی بیزن نعام اللہ مثال دے دے پار ذکر کہ چھے انسان خو نور سنو دیلی دیلی تو خو دنیا کی دغی سرکار دے دغی سرکار دے او پدی خو پوئی گی او تقریباً پٹولو نعمتنو کے او پٹولو خوراکنو کے او پٹولو کے ٹیٹ ناشتہ ستا ہوئی چھے اس علینا تا پوسو کی چھتا چھے اس کا کنا یارو ایسار میں ٹیٹ ناشتہ کردے دا چه تمیلو نکی ہوئی چه اگیا و سرائی پدی دی خپوئی دامنگ چنن پا مصیبت اختیو دا نرخ دا دیر دا بری نراغلی دی یو خود خلفاو زمانو دا اسلام زمانو دا دین زمانو دا حق بیا اور پسیم سلک ډیر داسې اسلام زلیدو زلیدو او چې وخت ډیر تیر شو نو بادشاہان جوړ شو بادشاہان او غی تش د دنیا په لالچ کې د دنیا په فکر کې د دنیا په مزو او په خوشالو کې په لباسونو کې په خوراکونو کې پدې کې کار ری بادشاہ و وزیر پکشتے کی ناس تو و نرالا بادشاہ و وزیر تاوی چی رس شیر دیر خوک دے ایو شیئن علزو عربو کا نخوا وزیر تاوی کم شیر دیر خوک دے او تاوی اگئے بس خبر اخلاس شوا وزیرانو با دمرا فکر کاؤ چی خبر با یاد ساته لکھا تو گو رو تا دمرا قرآن نیاد و دمرا دین خبر نیاد و لا دمرا چی دا خوبا بیا چرتا دا بادشاہ زو بادشاہ چرتا پا دی کشتے که بیا یوزل سوار رازو چی کال پس بئی که دو کال پس بئی خوچی دا خبر می دا فکر نو نوزی او رشتیا او چې ار څومره موده پاس بیا کیشته کې ناستو چې دا اونې لاندې رالو بادشاہ ته وي ما ايشه ان د سسره نو وزیر وی مع الملح د مال کې سره دا نن چې دین کمزورې او سو غږ نشي کولی دا دا غینا دا مصیبت را روان ده غی تش پا دنیا پسی تش پا خوراکونو پسی یه سریا تا دا دید پار وزیری چی تا با دا بادشاہ خبری تا دوم را سوچ که چې چې کو بیا رانه تاسو کې چې تا خویلو چې ډېر خوښ شي اګیرا او کو بیا تاسو کې څنګه چې ما سره جواب نه وي څومره پاو داس کې دا بادشان تیر شوی دی عبد الملک دی و مروان دی و ادا سوار پسی نور دا غیدہ کارونو خواب کعنہن بید مکنون تب ویچ دا غاگی دی ساتل شوی بندی پڑبوکی فاقبل بعضهم علا بعضی تسالون دغه شغل دی مخامخ بشي بعضي بعضو ته تپوسونه به کوي ډېر تپوسونه به ځکه چې نن یو سړی مازیګر تا سره میلاو شي اما خام بیا میلاویږي نو تپوس ته نه کوي که نه چې څنګه خیر خیر وخت پکې دوره نه تیر شوی او تپوس کوي که نه نو هغوی خو به ډېر تپوسونه کوي ځکه چه مرگ پکی راوے قبر پکی راوے پیر سخت راوے حشر پکی راوے دا قیامت ورز پکی راوے او پاگی کی قسمہ قسم حالات راوے میزان راوے پولیس ورات راوے نوچی جنتیان لڑ جنت تا او پارام شو کنا نوز با تپوسونا نکی دیو بلنا چه سو شو فاقبل بعضهم على بعضی تسالون مخامخ بشی بعضی بعضو تا تپوسونا بقید دنیا دا اصلی شغل لکھا اصلی شغل دا دا چه دنیا تپوسونا کئی دا خبری وال تڑیر خون کئی قال قائل منهم ابی وینکے پدی کیو جنتی انی کان لی قرین بشکا چې زما یو همزول یو په دنیا کې د قرین معنی مرګره نکو خلق چې کوي ولی د مسلمان او د کافر مرګرتیا کیږي دا خو کافر مرګره مرګره وته نشو ویلې انا وته دوست ویلې شو قرین همزول یو بس نور داغه جدا نظریه وا زما جدا نظریه وا داغه جدا دینو زما جدا دینو تاسو مرګرو چار واخ په باس باندې بس ما سره اړم څه خبره مې کول نو هغه په کله کده مچ را دانګل تاسو مرګرو ام زول کنا او به یو وین کې پدی کې چې یقینن و زما د پاره یو هم زولې په دنیا کې قرین دا قرن نا دے دا قرن دیری معنی دی نیو معنی اخکر دے ما سر او اخکر واو کنو دا سی مر گئتا امزولیو ناس باو نبس چی ما بچه دا سکارو کنو غورا سر لگیا چی دا سوکلو کما بچه دا سوک میل مانکلو پا غیبا می خرچاو کلان او غیل با می مکلف روڑه او کلانو دبا ما تویچ دا نن دیسو چل کلو ما با تویچ دا می دا آخرت دپارا زن لطو خطیا رولا چلا رزاشی او الترال عجر و ثواب را کی زکا دمیل منو خدمت دمسکنانو فقیرانو دعوت دا خودی روچت شده کن ندباوی چه دس آخرتو وی اخرت پکې چاره واستره ها صدا یقین له عقیده ده چې بیا به ژوند دنیا او اخرت به هم پکې راځي نو بس لګیا به شو هغه به یو سوې ما او بل سوې چې څه عمل به مکو نو ما سره به لګیا او چې لا سلو کو ما به وې زمې اخرت لو کو دنیا ته پاره هم خډیر کړی دي خو بس د دین رستو با آخرت ته پاره کو کنه دغه جداغه خبره ګران دي چله معافیو کی ساجر او ثواب حاصل شي جهنم د اور نه خلاص شو نو دیو ما ترا جک شو دیو ما ترا جک شو چې دا تاسو غړي وړي وای مازګو دي خراب اخرت پکې چاره واستره بالکل اخرت یې نه مانه دهری غونته و یقول اینک لمن المصدقین ما ته ډیر داوی چې تم قیامت منی تم په دې ایمان راوړی تصدیق ستا وی ایمان تا تم پا دی باندی ایمان راوڑی پا قیامت باندی پس تمرگنا بیا پا جواندون باندی ایزا متنا و کننا ترابا و عزواما ایا کل چی مونگا ملشو او بیا خاورشو او دوکشو اینا لمدینون نمون لبا بیام جزا و سزارا کولشی نمون پریدی اینا لمدینون دار دین ندیکن او دین جزا و سزا تویلشی هذا یوم الدین هذا یوم الفصل نمون لبا بیام جزا و سزارا کولشی استادا عقیده دا تر دی خبری یقین ساتی استابا قیامت باندی ایمان دی نګوره ما باندې به زور لگاو چې دا خبرې ممنه دا فرسوده خبرې دي دا به خلکو په خوا کولی ولیکن وسوګ دا نه مانی وس ترقی وشو او خلک سپمې ته هوته وسوګ دا نه مانی توبه خدای دا زما مرګره ونه دا زما مزولیو ما به یو سوي د ببل سوي ار څوک چې هم په سرین زر سوره کهف تمنډ کی ویل تک دی او دوه تنو اخیا ذکر شي وی زه باغوالا چیرور یو یې مرګره او هغه ته وی دا زما باغ دې زستانه پارس کې زیات يم په مال او په اولاد کې او زه دا نه منم چې قیامت بقایم شي او که قائم شي اللہ مالال تکی دا دین خوج باغ را کئی دا دین خعیش برا کئی نبیہ و تاغ مرگر لگیا شو چه اکفرت باللذی خلقکا من تراب سم من نطبت سم سواک رجلا کفر دیو کو پاغ ذات باندی چه دا خور نے پیدا کرنی سړې دنه جوړ کړلې عزت من کړي ان تا دا غنې انکار وکړو ولي قیامت نه منل د خدای نه انکار نه کړه دا مسله خو الله کړی دا چې قیامت به وي اجسو کې نه مانی نو هغه الله دروژن کوي پته نه لګي چې دا نورو کاغه او بس قران ذکر کړی نو سې وازه هغه خو نو دنیا کې نور نه تیر شي چه هر زمانه که او پار دور که دا جگلی تیر شوی دی چه با ایمان راوڑ پا قیامتا و پا جنتا و پا دوزخا و پار او چه با انکار که و چه نبس دا دنیا دا غبار دا چه دزو کی بیعیس نشتا قالا ریو معنا دا دا چه دا مرگره باووی چیر دا سلی لی دوالی خواه همه خام زولی و کنا خبری را سر دیر وقت تر شوی دنیا کې نو دیلی دوالی او بوی دا جنتی هل انتم متولعون ای مرگرو تاسو نندارا کون کیین نندارا اتولع جان کر دیکھنا سروچت کے او ویوی نے دیتا ہوئی نو دوم یو مانا دا اے مرگرو تاسو اندارک ان کی چې خپل زیون ہوئی نے پا جہنم کی دا خملی دا غواری کن تکا ہر بندل اللہ سنگ چی جنت کی زی جوڑ کر دے دا سی پا جہنم کی عمل جوڑ کر دے ہر بندل کده کافر دا پار جہنم کی زیون دین جنت کی امشتا لیکن هغه د خپلې بدقسمتۍ او بدبختۍ د وجنا د جنت هغه ځایونه بیلل او جهنم ته لاړو. امو منانو د الله همت ورکړیو توفیق ورکړیو نو هغه ځان له د جنت ځایونه وګټل او د جهنم هغه پاتې شو. نو هغه باندې يهود نو سوار او قبضه وکړه. دیو ته پوس نه وکړي بس وو سه پکې کرایې ده نه نغواړو. دیم معنا قال الله بووي چې خبر وړیر خان کړي دي الله رب العزت پکې مداخلت کینو ابوی اللہ هل انتم متولعون ولی استاسو خواہشتا دے ارمانو مشتا دے چی ننداراو کہہ دے دی جہنمیانو دگا با ام پکیوی نیا نور با ام پکیوی فتولعا تو دے با مخ کی سر اچت کی چی دا مرگرے کم وکا نا دا جنتی با مخ کی سر اچت کی فرآو فی سوائل جحیم او باوینی او اخپل مرگره فمیندو جہنم کی ولی دا باقی دا دا و عملی دا و اگر دا جہنم لائقو کنا نو قرآن دعوت ورکی چی گوری خلقو کسوک دا دی اقیدی دنیا کی توبہ دیو باسی کاسی پٹوکو باندی ویلی نوم کافر کیگی سورہ توبہ کی تیر شویو منافقانوی دا خمونگا گپ شپ لگاو دا خمونگا سی ٹوکی مسخری کولی اللہ رب العزت ورطاوی چی قد کفر تم باد ایمانکم کٹوکی ام کولی نوم کفر شو اکد قستاویلی منو کفر شو دا تچاوی نو کاسی چا پٹوکو باندی ویلی چ بیا ژوند نشته دی او څوک راغلی دی دا غزاینه نو موږ ورکو فرض دی دا غو د اسلام مضبوطه عقیده ده از قران دا سلورمه یې سټوله په دی لګی دی دا چې قیامت شته دی بیا ژوند نشته دی حساب کتاب شته دی د زری زری همي عمل مسقال ذره خیره او بوینی اغفل مرگرے پمیند جہنم کی قالا خبری بو سر شورو کی کڈیر فاصلہ دا چی حدیث کی رازی چی دا جنت خوشبوئی تا 500 کالو پو منزل باندی زی و جہنمیان باتی نی خبر معلومی دا چی دید دینام بیرتا دی کن دیر لیدی او د جهنم هغه تب او براس هغه د 500 کال په منځل باندې دي لیکن جنتیانو ته به پته نه وي دومره فاصله ده. فاصله خو ډیره ځکه ده چې جنت دغو اسمان د پاسه ده. هغه چې نبی علیہ السلام تلو د معراج په شپه سدرۃ المنتہا سره ده او جهنم د ووز مکو د لاندې ده. دا کچانه دی کړه ها دا سور مزر دی. اب یوم خبره ودا سې کيوبل سره مخامخ او ریبم یوبل بوینیوم د باقل کې ناراضي قال او بوی دا جنتی تلای قسم پالا ان کتا لتردینم تخو نزدیوی چیزه دیم زان سر غرق کرده وی تا خدا سی خبری کولی تا سی باس با دیکاو دا خبر وکیل وی سی چا با دا خبر وار در ننشی منتی نو تا نزدیوی چیزه دی زان سر دغا سی حلاک کرده وی گمراه کرده وی و غرق کرده وی تا خدا اللہ ساتلیو ما زمان حفاظت یہ کڑے ہو. ابن کثیر ہوئی تا تفضل علی بالهدایت الی الایمان والارشاد الی توحیده. مفسر دی توحید توحید نم یوز الواخ لکنا بس کتاب دی قبول دی. تفضل علی اللہ پا ما باندھ دیر فضلکم جہدانی الی الایمان ما ته دی ایمان هدایتک او ارشدنی الی توحیده او ما ته د خپل وحدانیت لار هوا نو زذک جنت تراله ما ته جنت لار هو په توحید کې ده. نزدې ویته لتر دینی چې زه دې هلاک کړې وې ولولا نعمت ربی دا مطلب ګور ک جنت کې ده ک دنیا کې ده خبره چې کوي کنه نو ډیره د اصول خبره کوي ښا چرې ځان ته نسبت نه کوي چې دا زما قابلیت او دا زما همت او دا ما چې دینو شپار وځ په ځان باندې رون کړیو خو به مې نه کو بنین به مې اوسته نو خدای مالا دا مرتبه را کړنو سو مرتبه در کړا دنیا دا علمونه چکړی کنا اډیر په بره تلی تلی څوک وسره خبرې کینو یرا ته نه خبر کنا احسان کار نه دی وای ښا او جنتی وای چې نا زما اس قابلیت نشته زما اس همت نشته ز ډیر عجز ما او ډیر غریب یما بے حدا و بے انتہام ولولا نعمت ربی کنوے نعمت کنوے احسان او فضل در رب زمان پما باندی چماتے دنیا کے ہدایتو کو او مالے دا اسلام عقیدہ نصیب کلام او ماتا دا اللہ دا وحدانیت مسلہ ملاو شوا کدھار چالاوا بس دا الله توفیق دی دا الله احسان او فضل دی دا د هیچا په همت باندې نه دا لکنت من المحضرین نذبم تاسرا حاضرم په دې جهنم کې. سوره یاسین کې بار بار ویلو کنه چې زام جميع الذین محضرون ټول به الله یې ما سره حاضر کړی شي جهنم کې به حاضر کړی شي. نو دا جنتی وی زبون د غلطوم ځکه دا جنت خو ځا ده میراث نه دی د پلار نیکو چې په دې بوته دي دا خو د عمل شی دی چې عمل یو کو چله دا وی د پارا سره لګلی دي سفر مولا جوړ کړی دا سو اصول یہ ویلی دی سو تعلیمات و ہدایات تیم چه انسان پاغی باندی صحیح طریقے سر پہ اخلاص باندی عملو کی نبت جنت یہ زید ہے دیر خوشحال شو. دنیا کی ام خوشحالی وا ہنیم گڑی وا دنیا کی ام چی بیو بندہ دیر خوشحال شو کنا او دې هیڅ شي کمی نشته ها نظر به دا وي چې راخوا مې شب نه یینو ډېر لګر وځي دینو د لګو روزو میلمانه یونو نو بس ا خوشحالي او بیا ختم شو چې د موت نوم به واسته شو کار څومره خوشحالي بو نو به ختم شو نو جنتی دغل تکي وي چې موت هنيشته کنه مرګرو دا ډېر له خوشاله خبره اپما نحنو بمیتین دا خو یقینی خبره ده چې نیو مونگا بیا ملکی دن کی استفهام ده انکار نده د تقریر ده پار ده دا خو دیره یقینی خبره ده چې نیو بیا مونگا ملکی دن کی موت نشت دین الا الموت تل اولا ها مرگ وپ دنیا کی لنبنه وقد زقناه اغه مون سکل دي هغه تیر شوی دی، هغه بیا واپس ناراضی، یو شی تیر شي هغه بیا واپس ناراضی. دا دویمه خوشحالی شو چې د موت هغه خبره پکې هم نشته دی، دغه غم پکې هم نشته دی، الا الموت الاولى الا استثناء منصوب ده کنه، مگر هغه مرګ لوم باندې چې یا منقطع ده، لیکن هغه مرګ لوم باندې چې هغه تیر شوی دی، الله رب العزت هم فیصله کړی ده، اعلان کړی دی دواړو ته، جنتیانو ته هم جهنميانو ته هم، چه اهل الجنتی خلودن فلا موت، ای جنتیانو همیشواله دی موت نشتا، جهنمیانو ته موی خلودن فلا موت، اعلان شوی دی کنه خرام. نو سوال پیدا شو چه دا خو جهنمیانو مویلی شی چه مون بیا نمرو کیگو، اگر یو مرگو چی دنیا کی پیمولا شویو رو دار جنتیان دا پاری وازی دا غی خوشحالی دا اللہ اور پسی زکوی چی وما نحنو بمعذبین، ٹک دا غی با موی چی موت نشتا فا غی خوبا کی پرات دی کنا، وما نحنو بمعذبین انیو مونگا اغه خلک او چې بازاب کې واقع شو لکه جهنم یان چې په کې واقع شي وی دي، نو دا غي د پارادایس خوشحالي نه ده چې موت نشته، دا څه خوشحالي دا غي د پارو خو اړ یو عذاب د موت ته چې دا راغلیو کنه ها، چې ویاتی الموت من کل مکان وما هو بمیت، جهنم یان تبا د هر عذاب نه موت راضی کو ماو به میت شته نه غریبم چې وی چې الله مرګ راوړي، مر خدای غریب په اړه ډیر خدای غریب سپتی خوشالي، غریب په دې خوشاله چې مرګ راشي، ملائکه ته بوي چې تاسو رب دې په مونږه مرګ راوړي، غریب دیو خيار سړی نه چا تاسو کړو چې د موت نه آپله بل سخت اشته نه وي، او وی هغه سخت ده چې هغه خلق مرګ واړي دغه شته هغه جهنم یان دي کنه، دومره خيار سره وپا قران کې به فکر کړو نو وی د موت نه سخت هغه ده چې په چا باندې راشي او هغه بیا د مرګ چې وی نو د قړې سخت ده، د موت نوم زیاته ده دګری ته موت خوږ کاری او دا خپل جون و تاریخ کاری کنه، دا خدای غریزه لپاره خوشحالي نه ده، دا د جنتیان لپاره خوشحالي ده چې مرګوم نشته، او ما نحنو بمعذبین، او شکر دې چې الله موږ عذابوم نه راکوي، تا عذاب نوم بچوي دو د موت نوم بچوي یو، ان هاذا لهو الفوز العظیم، یقیناً دا دے آگا کامیابی لویم لوی کامیابی چارسو کی سوال کئیم چی اللہ مولا دا دوارو دارینو خیر راکی دا دوارو جہانو کامیابی راکی ناغا دا دے کنخا سوالی کئی او تیارے خو نکئی کنا چی غیل سپکار دینا خو نکئی کنا حرام اخری رسولا و بداتو کی ابی اللہ سوچت کی تی اللہ مونگل دوارو جہانو خوشحالی راکی نوے درکی بخو چیغا سویلی دینا خوکا کنا تغیر پارخو اللہ رب العزت زابطہ را لے گلی دا قانونی را لے گلی دا نوکا جرتا کی یہ خوبیا سوال دی سیدہ او که باغی دی عمل نیکلی نو توقی ولی که خدای سر دوکا ولی که تا طول نن پا دی غضب اختا دی خواه کارون دی کفر و دی شرک کئی خلاف سنت او چکل لاسماسوین زنوی دواو که یقینا دا دې کامیابی ډیر لوی دا په سبان له حاصلېږي نه به شفاعت قهري څنګه قیامت خبره د قصور دام ذکر کوي لمثل هذا د داسې نعمتونو د پاره د داسې جنتونو د پاره فليعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی ته چا پته مکیږي دی نه چې زما خپل نکشته زما تپوس بکی ازینو را پر دیونو ستا نکو سوک دی یو سره زمون نکو خادم علیہ السلام دیو هر چا ته معلوم دی داغ نبل سوک مشروم نشتا لنبے انسانم دی لنبے پیغمبرم دی تکا نبی علیہ السلام نے چاہ دا تا پوس کرے ہو خان تدی پا آدم علیہ السلام یقین نہیں ناغت ہے بھی پی آدم علیہ السلام پیغمبر ہو تدی دا خیال چاہ غاسی دمونگا مشر سڑے ہو نبی علیہ السلام دا خدا بندیانو نبی مکلمن پیغمبر ہمو اللہ و سر خبری ہم کری تا استاسی ہو سڑے اخکاری دا دنیا لمثل هذا فليعمل العاملون الله اذا پعمل باندې ملاويږي د چا پته مکه غمه يهود نه سوارا پته مشونو هلاك څوک د انبياو پته مشو چې موږ بشران پیغمبران دي څوک د خپلو نیکانو پته مشو چې احبار او رهبان شته کنه عمل یې پرې خودو الله اذا پعمل باندې ملاويږي لمثل هذا ویلی ښا دا چې کوم بیان شو الله دې داسې نعمتونو لپاره عمل دیو کې عمل کون کی رد په خلق باندې چې عمل نه کوي او دا وی چې موږ لپاره به الله سره خبره کیږي انبیا شتا ملائک شتا لوی لوی هسته شتا دی هغه به الله سره خبره کوي کنه وای کوي به خو چې ته مسلمانې کنه چې ستا عقیده بالکل سنجیدای توحید او بیا چې ته ګناه ده نشوینو دا غېده پاره به ټیک ده هغه کې شک نشته دی انبیا به کوي ملائک به کوي نور نیکان خلق به کوي او ستا په عقیده کې شرک دی نو د مشرک ده پاره خو هیڅوک نه کوي دا وی په حق کې خو الله رب العزت ویلیو چلا خلتم ولا شفاعه ایس نشتا اغید پارنا دچا دوستی پکار راضی انا شفاعت پکار راضی والکافرون هم الظالمون نتا خوزان دا کفر نپاک کا دا شرک نپاک کا عقیدہ توحید خپلا کا نوکا عملی کمزوری دا اغید پار شفاعت شتا دا زمونگا ایمان دے و زمونگا عقیدہ دا چاول و پیغمبر شورو کی ابی اور پسی نور خلق بئی لمثل هذا فلیعمل العاملون دیده پوری دا مومنانو دا اخرت حال بیان شو چی دیتا بشارت توی دا قرآن پو اصولو کی اور پسی ابی اور مجرمانو حالی آخر